Czuję się, z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić. Czuję się z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić. No to maszy pas, jak obiecana ziemia pnie smog. Na ulicach miasta zamienia płuca w kibel tłok. Badylarzy plac, prawo patrzy nam na blat, brat. W każdej sytuacji każdy opłaca tu psa, wszak stan zaufania jest jak smród wrzut. Ścieka po ścianach rzeźbiona w betonie łódź mój. Kawałek świata tak po ludzku. Gdybym się tutaj nie urodził, świadomie nie wdepnąłbym nigdy w ten gnój tu. Stworzył mnie wielki kryzys, upadające fabryki w familiach, biedy wyzysk. Nie ma tu nic, tylko wiatr uderza o szyby. Puste witryny, żywy duch okiem obcenia chciwym. I tylko nasze pragnienia, by uciec stąd. Na barkach unieś złość, zobaczysz, zrobię to. Nawet gdybym miał okupić zdobyty sukces krwią. I nie sugeruj mi, że los to tylko quid pro quo. Pomyłka czasu, miejsca ludzi i to tylko błąd. Musi być jakieś wyjście, w gazecie czytam dysbę. Myślę, też tak żyć chcę, to brzmi logicznie. Wielki świat, wielkie możliwości, dość mi. Spania jak kundę w budzie przy zgniłej posiadłości. No bo czuję się z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić. Czuję się z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić. Miasta północny zachód, niewidomy się przestraszy. Takie mamy domy z piachu, zadaszenie z blachy. Że proszę Boże ratuj, zimą piździ latem żar, jakbym miał słońce na poddaszu. Czasem mam wrażenie, że się zgubiłem w próżni. Wszystko co widzę wokół, gabinet iluzji. Odstraszę od reprodukcji, łódź jak ze szpetną siostrą. Kochasz, ale wiesz, że i będzie ciężko wiosną. Cały czas się łudzę, patrzę ku górze. Czemu świat wymaga, bym działał na przekór dumie. Nie odnajduje się pragnienie, bogactwo uspokaja. Jeszcze się wbije na prywatny taniec. Loda halama, moja obiecana społeczeństwo, obieg badań. Traktują nas, jakbyśmy wszyscy mieli obłęd w baniach. Warunki gry, jakby to lekko rzec, są podłe dla nas. Więc czytam dyzmę i się w cierpliwość uzbrajam. No bo czuję się z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić. Czuję się z tym źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwie, drwie. Mój ojciec przelał krew dla tej ziemi, lecz jak patrzę dookoła, jakoś ciężko mi docenić.